Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro. Regnum et justum est, verdignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater Omnipotens Eterne Deus, qui cum unigenito Filio Tuo et Spiritu Sancto, unus est Deus, unus est Dominus. Non in unius singularitate personae, sed in unius Trinitate substantiae. Quod enim de tua gloria revelante te credimus, hoc de Filio tuo, hoc de Spiritu Sancto, sine discretione sentimus. Ut in confessione vere sempiter neque deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in maiestate adoretur equalitas. Quem laudant angeli atque arcangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie una voce dicere.